Pasca Digital Radio 2.0 Beyond Radio. Bintang lan rembulan padang ana urepku semakin nandang kangen lan rindu. Oh angin nyanyi no kape sing terasa rasane sragentina.co.id.